Thank you. Ухтытыған сілес хускас. Штых иним, штых чиним, ушыс мыткас чызарая. Сыртес мачин ухтытыған сілес хускас чызарая. Астус толмишт ванны кена диягымыт, сілкі кахет. Хучи гидум, вэр анымыт, кухату чет, чызарая. Та ашхаркас мин пайоним, козим сыртет вартейни. Хуки умбур пешкешканим, тэхи сыртет вартейни. Стуцуве сыртавкини, варим сыртасту чурхамис. Մտնավ դեպեի վտ կտկտյամ, լուսուս սրտետ վարդակինի։ Իրիք նա կճրաչիմա սիպտա շիմշատ թվետ իրա, ղուշիկյամա կլխետ շորտամ, տեղ ավուզում թվետ իրա։ Իմ ուզասնել որիշ պենչի, գյուրգետ կարատուտենածիս, մի Կողքիսինիս, էլ քարվան ինձ հունց հատանը։ Սերը կրակում ինձ ծիրը, պրնե, մինակ թա ծիրան պատար սայաղկաց։ Կախսրա, հունցու պիրանը մն հալվող մին խսած ծիրան, պատար սայաղկաց։ Ստիա տիչի, տիա ստիչի, կասին մին պիրան, պատար սայաղկաց։ Խոսքը ծիկ կտան, քշինին անտաշ մին էրկան կերան, պատար սայաղկաց։ Կու սրտետ եշի հղսետ չինի, աստուցուտ ծիրավ, պատար սայաղկաց, ինչքան պատումա ջիգերը ծիրի, մինակ թա սիրան պատար սայաղկաց։ Սրտես մաչին փոշին մատաղ, ամեն սհատ մի հեշմոն է, ուրան հտի կյամա կնամ, դիբետել չին եշմ մի հետ, ուրան ծտի կյամա կնամ, լավա թա պիս մին հաշվա, լոխսնմն մին անտագվեր, հինչ է լանիս ետյալ չկա, ուրան հտի կյաման կնամ։ Վր եշմ ըմ չորս թրապիս, հինչամ մնամ, մին դուզ հղե, հալալինիս, հան պիրանիտ, հինչամ մնամ, մին դուզ հղե, հինչ ունիս, հու կունըտ չի, տողշ հարկեն, պայ պայրա, վննըտ պեցվեց, սրտըտ լենկաց, հինչամ մնամ, մին դուզ հղե, վղթան կյոհելան կնող չկա, շտղա հսալ վրտու հսնիս, ողտը երգիր երկալացը շտղա հսալ վրտու հսնիս, Որիշ թյու աշկ մելքիցիլ, իմ արունուս յոր չի ոնում, սրտես մաչին դարդի մատաղ, շտղա հասալ, որ տղսնիս։ Ինձ անջուկել, դու չզարա ողտու պերան պենալ մելտալ, շարան մարան միշտ հրեկած ողտու պերան պենալ մելտալ, վր ուրթանան աշկս պենում, սրտետ փոշեն օրթնանքը տո, իրիչնակը մաչիտ պահե, ողտու պերան պենալ մելտալ։ Եսը շարքես պենստի է, գյանքը էսը, ես ինչանիմ, տգգլող շորում եկալ, ինչ կա էսը, ես ինչանիմ, ջախտը մանում, մի ծար տնգիմ, շտեղ պորդուս կտրվալա, մին անումա մարդի մնում, վերջն էսը, ես ինչանիմ։ Խաղիկներ Չինիմ երգինք ծաղեիք բիրիմ, չինիմ հենդը աստղեիք բիրիմ, կյամ նիմտիմ ծոցետ մաչը կզտ է շատ խոխեիք բիրիմ։ Բաղի մաչին ղուշինի, ղուշին կսեն նուշկինի, վարդը ինչ կանել գաշենք, էլ հա մաչին փոշկինի։ Թող ես նղանամ, հղսան նղանում էլ, վեր եկալըմ, ամա հսալչ։ Որան էլ մել նղանալ, վեր անաշկ սվա թողպա էլ, կշիրան էլ մել նղանալ, վեր կաշկ եմ մթենը կոխալա, սյունան էլ մել նղանալ, վեր սկսվալա ետ չկալան, կամի բուրանան էլ մել նղանալ, վեր պիցրացելը, վեջ էլ են խոր կհելան նղած, վեր մի մղակ էլ չոն է, բախտան նղանալ մել, վեր կեզ բերել, ինձ է թուշրալ, հվան էլ մել նղանալ, վեր էդ վախտը թրսկած այլալ, թվենգյաս էլ մել նղանալ, վեր ինձ նհետ երջում կալալ, չնող գյուվող այլ մել նղանալ, վեր ինձ պտահալ չն, ծիյաս էլ մել նղանալ, վեր էդ ուրում մի խավնգածար, վեջ էլ չզանան նղած, վեր ինձ ենքան շատ սիրալ, վեջ մինին անան նղանալ մել, դիբի դիներ դիելիլելը, ճիղջղ վարսունան այլ մել նղանալ, վեր անես կատվալ, չկատին գյուրողան էլ մել նղանալ, վեր մերը ստիա ձերալ, կշերվա ըրազատ էլ մել նղանալ, վեր խաբարը սպերելա, ընդրանա էլ մել նղանալ, վեր ինձ նա ետը սրիլականս, վիճել են խեղջ, դյուզնու գյուլերան նղած, վեր ինձ գերելն։ Հալալինի, հանդը մնացած եշին գյուլ կոտ է, դիակ իրվել դիվթերմը, պայետս ասըմ, ես խլքավ բերքավ վերքեզ ուզի, եկ սոր նստինք դյուզ խոսինք, իմ օրուս ինչ պիտի իներ, ես խե օրիշ մի մթաշատ հղսավ չմ եկալ, վրտը հսնիմ, հրում մի թյա տվածիլել, վրտու էլ չս իզնհետիլել, թող գյուլան ես նղանամ, վր մի չքեզ բտահելս չկերալ ինձ։ Աշխարք Ես աշխարքը թերս էլ ալին գլխան, ղորթում իշտ սոտ, սոտո ղորթային գլխան։ Կյամն քնեմ, խլաթում չի վեշմինը։ Պիրող տանող հղինա զորեն գլխան։ Մինես մինաս թիդը թայդի վազնգտամ։ Տղա անգնամ, յուրյուր գլխա վազնգտամ։ Յամաննա շար աշխարքա։ Ռշներես գիրես մաննա, գխպատար վազնգտամ։ Դեյեք խոսեղ չանե քիրսասար։ Տարեն տարուն հտատամ քիրսասար։ Ջլավ նորվա քուցեր քետա, պենտ պահե, վնը տեմտո, պատար ցիխտո քիրսասար։ Շուշանա քուն մինի գոթունը։ Մինը կավեշ տորնուս պենը, մինքես պերան լիհասը աշու, նագյուլ, հունսուս ապրմ։ Մին կատ ջուրտա, դինիմ ծամակ պրշներես, հուվա գյուդում, բելքի պատար լիվանումամ։ Ես ուրիշու թուքթոյ մետ երկալաշմ, թակվին չմ վեր ապրմը հարսու հապրմ։ Թահրևան պատը պատ են թամարդկություն, հնգերություն, աբուր հայա, վիրացալն։ Ջայլ վխտես հանսը միլալ մին հրեղան, ղոչա, ղաշանջ, ծավես մաչին տղվարվալմ, կալմ կալսալ, տոնում պահալ, մծծրալ օխտու հոտախ, հինչերալմ ինձ հալալա։ Իր փվերի մին կնեգիմ, տղեքսել, շտեղ ինին, թող սաղ ինին, տնվրվալն, թրչալ, քեցալ, կնանու ցոշ կրնեն լյուս, իմը մինակ յուրանց լավավոր խանալնա։ Ես միր հային շինած տոնը թողլական չմ տերտակ մնա, մինչև ինձ սվ պատանկեստան, աստուս մծա, ձերքսել հասին պիրանին, տան տրանը բոստանունիմ միներկու թաղ, էդ էլ բոլա, ըշկացակ չմ, մինակ ասե ես դոնայել պերցակարեմ տուսյամ, մին էլ կավեշ տորնուս պենը ասիմ նիմըտ ական ղուրբան, խաչունս տոնը ղունաղեննա։ Պիս վախտերքն, յուրի գյունը քոնս ինըմ, առոգ պարոգ, էլ ուրդանան երջնք ենըմ։ Դե հունց ասիմ, շտացալն ցավը դերդը, ես էլ մինակ կնդկլող ծիտմին մարդըմ, ամին կշեր ղաթը ճղըմ, զուրտնանըմըմ, ինձ խուսցնըմ, հելը սրցնըմ, իզնավանցնըմ, վայ, կուտրատված, ձերքը ընգած, հարյուր տեղան տղահանված ես իմ դերդուտ ճանես մատախ։ Իմը գյուդումում, քունը գյուդումչում, Սեյտի շենցի Սերգի ապոն։ Սորվա իրա հուվեր գիրելը, հինչքան գիրելը, աշխարքը դիչ։ Հինչ որ կա կավեջ, դյուզու վեշմինը կարել չի գիրի, աշխարքը դիչի։ Ասը մն գիտ կան չինըմ պարավը, յուրան կլուխը եկած այնըմ, աշխարքան թավեր ինդի էլ գիրվի, հունցը կա, մինը, աշխարքը դիչ։ Ցավը տնելու մի հղը ցեկա, սերտդ լեմ պահես, լուխտը երանա։ Քու կործդ էքսվան թողնիս վեջ թաչե, թորգը գյա իրան, լուխտը երանա։ Վերսարավ քարավ ջուր տերած կյամնք, մեզ սրև ընգտամ, հու մեր կլխուչ ենք, պիցրում պսած ծար ծաղ էչ խոտկա, ծարավ չմնան, լողտի երանա։ Նա շարնա խարնըմ երգիրում հինչկա, կրև հլմղալ ինքնա անըմ, իմը կումպիրը մաշտեղ ակցըմ, ծավ հրմոթուն ինքնա անըմ, որ իրան մնա, ըրև են լուսնել ջուբը գկող է, ենքան ենք մոտ է ինըմ աստուսան, վրքան վր պիսան հրե ինք կենըմ, ինքնա անըմ։ Աշկմս ցայքու սև փոշա պսալ, քանի մուրազ ես հելը հսալ չմ, մտնավ մտնում եմ լուսավ լուսանում, պրտտուս վախտա, հելը հսալ չմ, որ ագեն չինըմ տարեն, էլ պրծավ, ծաղկ եմ մղրնել աղուվա տերնըմ, եզանը լուսավ վղծը ծնել չմ, քաշում եմ հղես, հելը հսալ չմ, ամեն կրթանու խուծու չի ացում, իմ դերդս մինակ սրտս ա գյուդում, ցավը չուրացած ծարանել ա սև ըրտասում քամում, սրտս ա գյուդում, ախր խե հենչըմ մեր եղսուն ծերում, մեր ղուզե տափըմ, գրիբացալըմ ինքսին զանա, գինգիտավր չմ, թա մեղքը հյուրնա սրտս ա գյուդում։ Գիտակ վեշ թա հինչ ասմըմ էնը, երկվա խոխան չմ շատ պենըմ տսալ, եղսուն տորնն էլ հինչքան պես մնա, շոնը մոտ չյալ, շատ պենըմ տսալ, երգիրը քարած մին կամնուն ման, յուրան կալավը չնմա շորտամ, մինին ցորենը, մինին քյոչելը, մունքունք ծիրքածոր, շատ պենըմ տսալ, համ լիգը, համ էլ տերտակա, փոչա, մեր օրը գյանքը, վերջը հինչկինի, ասղը լուխջը շոր մյուր կարմա, ինքը միշտ տկլոր, վերջը հինչկինի, վարդուշին կոնդը ես մոշավանիմ, հյուր սրտը տվավ, հյուրն հետ փախավ, իմ ղաշյանջ աշխարհ, իմը գյուդումում, քունը գյուդումչում, վերջը հինչկինի, սրվա իրա հուվեր գիրելը, թա բիդի գիրի, աշխարքը դիչի, ինչ որ կա կավեջ, դյուզու վեշմինը կարել չի գիրի, աշխարքը դիչի, ասմ ըն գիտ կան չինըմ պարավը, յուրան կլուխը եկած այնըմ, ըղշարքած թավեր ինդի էլ գիրվի, հունցը կա, մինը, աշխարքն դիչ։ Սոտն ուղրդը, դու մինս մնացածը լուխ մին, կու մինըտ մնացած լուխեմ մինին թայ մելանել։ Ասեղ է, նրա հետ է, որ ես մինակ տեղս նստած մի սոտ մարդըմ, լիհակյամս թա չէ, տեղավս մի ուղրդումըմ։ Սերը, սերը աշկերս կապալա, սերը թողում չի տեսնան, թա հյուր հետ ես գիժվում պլանումըմ, ինչ էլ հեմին խրեգելը, շատ ասմ չմ, մինց տկորեկ ու չապին սիրմ, ա, կապած աշկերև ես ունց ապրիմ, արա, ես ինչ կրակ ու մաչում ընգալ, սոխոս երգին չահասալ, աշարք պենուխը բարենչ, Ama esel asim, şan akçı giyin kan gaşenge, vır girt düşeke mar aşkız, güdümüm ta aşk yeriz zarayın kağım. Reven asma tuttinkas, yesi şığımın nagan. Hinç hayırımın tuşun kılal, en oras desne yesim tarışçım. Dığın angım kıl hesekem, asma ve çinç, elbet şat sirilene. Dığın angım sırt desekem, asma ve çinç, elbet şat sirilene. Dığın angım hokiz harnıma, asma ve çinç, elbet şat sirilene. Mihengel desnımı ver mırnımım, asma ve çinç, elbet şat sirilese. Ara, bayis kayak avar yesim açınım. Der astuz asımım, min tahrira, tokus desas aşarkı hunsuka, indi desnam. Seri yerkel, aşk yürüsünüzdü. Astus hinç hase vör lavini, asma ta seri yed yorunim. Es aşarkı mesel hinç amınım, desnalu, vör aşk yürüt kestam. Çe, pırsner çıka es karakan, nıstımım takı sayırım, yerim kenim kuluh sayırım. Ervim moher çım törnüm, belki patar dincanı. Tovur veş mine ışar kasını gana veç. Genge çane. Lu hapırmın amegya üren çiçek havı şinec ışar kımı. Levo pisi üren sanaya. Arkimedin kuluhu külvi. Sarelini maşkesira. Tek seri sırtımısını. Desunsum sağ aşar kışortam. Dagan kuluh şurdu burdu yanım.